emocji, teraz więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 7 stycznia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Waszyngtonie właśnie zaczęła obowiązywać godzina policyjna. Kilka godzin temu zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się do siedziby kongresu. Doszło do zamieszek. Kamil Stoch napisał kolejny rozdział historii skoków narciarskich. Polak w wielkim stylu wygrał turniej czterech skoczni. Ulicami wielu miast przeszły orszaki trzech króli. Z uwagi na pandemię miały one inny przebieg niż dotychczas. Policja w Waszyngtonie usunęła demonstrantów sprzed gmachu kongresu. Zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa kilka godzin wcześniej wtargnęli do środka, przerywając obrady, podczas których liczono głosy elektorskie, które miały przesądzić o zwycięstwie jego rywala Joe Bidena. W Waszyngtonie sytuację na bieżąco śledzi nasz korespondent Mark Wałkuski, z którym ponownie się łączymy. Co się w tej chwili dzieje na miejscu? Ja jestem dosłownie dwie przecznicze od kongresu. W tej chwili w Waszyngtonie zaczyna obowiązywać godzina policyjna, aczkolwiek jeszcze część zwolenników Donalda Trumpa, część tych uczestników manifestacji tutaj się znajduje. Oni z flagami Trump 2020 czy z amerykańskimi sztandarami odchodzą, kierują się w stronę samochodów, hoteli czy autokarów, którymi tutaj przyjechali. Po mieście krążą samochody policyjne, dlatego że poza służbami policyjnymi Waszyngtonu są tutaj także policjanci z sąsiednich stanów, Maryland i Waszyngton. Sytuacja jest dużo spokojniejsza, aczkolwiek cały czas nie jest wyjaśniona do końca. Cały czas służby porządkowe, oddziały specjalne, służby antyterrorystyczne przeszukują kongres, dlatego że to, co miało miejsce tutaj kilka godzin temu, było bezprecedensowe. Kilkaset osób wdarło się do jednego z najbardziej chronionych i najbardziej zabezpieczonych budynków w Stanach Zjednoczonych. Także kongresmeni nie mogą powrócić, dopóki nie zostanie wszystko sprawdzone. I mamy też oświadczenie podpisane przez sekretarza obrony, szefa połączonych sztabów, wiceprezydenta Mike'a Pence'a, a także przywódców kongresu, że służby porządkowe, wojsko zrobią wszystko i Gwardia Narodowa, by zapewnić porządek w Waszyngtonie i że jeśli będą potrzebne kolejne dodatkowe siły, to one zostaną do Waszyngtonu wysłane. Co ciekawe, to oświadczenie nie jest podpisane przez prezydenta Donalda Trumpa. Wszyscy teraz zastanawiają się, jak będzie przebiegać ta noc. Bo tak jak mówiłem, w tej chwili w Waszyngtonie zaczyna obowiązywać oficjalnie godzina policyjna. Z Waszyngtonu, z samego centrum wydarzeń, mówił Mark Wałkuski. Dziękujemy za te relacje. Kamil Stoch zwyciężył w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. Polak wygrał ostatni konkurs turnieju w austriackim Bischofshofen. Wcześniej zwyciężył też w Innsbrucku, a w Oberstdorfie był drugi. Świetnie spisał się także Dawid Kubacki, który w klasyfikacji generalnej turnieju ostatecznie zajął trzecie miejsce. W TVP Info Dawid Kubacki mówił, że widział skoki Kamila Stocha i był spokojny o wynik. Było widać, że po prostu ma to takie flow i to idzie tak naprawdę jakby bez wysiłku. Trochę to wygląda jak od niechcenia, ale takie skoki właśnie są najlepsze i później to leci. Nieważne jakie są warunki, także bardzo przyjemnie się to oglądało. Jest to pochodna naszej pracy tak naprawdę, może nie tak, nie tylko naszej pracy, ale też pracy wszystkich ludzi, którzy nas w tym wspierają i pomagają nam dojść na te sportowe szczyty. Drugi w klasyfikacji turnieju był Niemiec Karl Geiger. Piotr Żyła z kolei zakończył turniej na wysokim 5. miejscu, a 6. był Andrzej Stękała. Traktem królewskim w Warszawie przeszedł orszak trzech króli. Ze względu na pandemię koronawirusa wydarzenie miało charakter symboliczny, a w przemarszu do betlejemskiej szopki na placu Piłsudskiego wzięło udział 5 uczestników. W wydarzeniu towarzyszyło jednak wiele osób zarówno na żywo, jak i poprzez internetową transmisję. Umieszczone na platformie kanui siedzący w nim trzej królowie w wielobarwnych szatach. Tu nic się nie zmieniło, ale z oczywistych względów nie było śpiewającego kolędy wielotysięcznego tłumu w koronach. Rolę afrykańskiego króla Baltazara odgrywał pochodzący z Togo werbista ojciec Erik Kosi Hunake. Pokazujemy naszą wiarę publicznie, ale sytuacja zmusza nas do tego i to też jest wyzwanie, żeby szukać nowe sposoby, nie tylko idąc w orszaku. Orszak był dużym przeżyciem także dla Joanny, Karola i Jasia Kamińskich, orszakowej świętej rodziny. Ta cisza, ten spokój też pozwala nam dostrzec tak naprawdę istotę tego święta, że Pan Bóg przychodzi do nas w każdym momencie. Te trudności też są po coś, one mają jakiś sens, choć może teraz ich nie rozumiemy, to trzeba ten czas wykorzystać. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie bardzo pochmurno, dlatego opady śniegu na wybrzeżu i wschodzie, także deszczu ze śniegiem i deszczu, możliwa też mżawka. Od minus 1 do plus 3 stopni, w renach podgórskich chłodniej, około minus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. I feel my story is still untold. But I'll make my own happy ending.

Jak już pewnie Państwo zauważyli, Roisin Machine, Roisin Murphy, często pojawiała się w trakcie naszych zeszłorocznych spotkań, bo i płyta jest znakomita, którą umieszczam w pierwszej piątce elektronicznych albumów 2020 roku. Ale przecież 2020 obfitował również w pojedyncze, najczęściej cyfrowe wydawnictwa, które w ostatniej audycji podsumowującej zeszły rok dziś usłyszymy. Czas zamknąć przeklęty 2020, w którym paradoksalnie pojawiło się dużo doskonałej muzyki. Od 3 tygodni ja staram się przywoływać moim zdaniem najlepsze utwory i płyty z zeszłego roku i przyznam, że poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko, co być może ma związek z lockdownami, które zniewalały. Zniewalały cieleśnie, ale nie duchowo, co słychać w wielu kompozycjach 2020 roku. Oh, właściwie to po raz pierwszy z tak wielkim entuzjazmem przysłuchuje się muzyce Simona Greena. W minionym roku Simon Green opublikował na winylu dwa utwory przecięcia, czyli epkę stworzoną wspólnie z Total Enomos Extinct Dinosaurs. Teraz bardziej niż kiedykolwiek czuję, że to ważne, by publikować taneczną muzykę elektroniczną, mając na uwadze jej historię. Mówił w jednym z wywiadów Orlando Higginbotham, czyli nowy współpracownik Bonobo. Winylowa epka jest pierwszym materiałem wydanym w wytwórni Outlier, czyli wytwórni założonej i należącej do Simona Greena. Thank you. Tak przedstawia się druga strona tego 12-calowego winylu. 6000 Feet, czyli strona B wspólnego przedsięwzięcia Bonobo i Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Oby tak dalej i oby właśnie w tę stronę. A może po prostu zacznę bardziej przyglądać się twórczości Simona Greena. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim... Potrójne pasmo. Przenoszenie. Czas na otwarte formy, tkane kameralistyką. Przed nami Tęskno i muzyka wymyślona przez Joannę Longić. Ileż finezji i elegancji jest w tej muzyce. Czy tak może brzmieć frajda? Mam wrażenie, że jest to trochę zapomniane słowo i no i w ogóle przestrzeń, w której porusza się ta dziewczyna. Czuję się lepszym po prostu, kiedy słucham tej muzyki. Ona najzwyczajniej nobilituje. Tęskno. Bardzo ważny i piękny album z otwartą formą, opublikowany w roku 2020. Skrzypce, altówka, harfa, wiolonczela, no i oczywiście piękny głos w roli głównej. A jak jest w naszej wspólnej relacji? Między nami powiem ci, że mam dość już rozmów o problemach, bo nie mam nic do powiedzenia, nic co zmieni rzeczy stan. Wolę cieszyć się tym, co jest tu między nami, między nami, między nami. Czuć wyraźny brak komplikacji, które dają w gość. Niepotrzebne są reguły, po co słuchać cudzych rad. Bawi mnie Tęskno i krystaliczny głos Joanny Longić. Na początku, w 2017 roku, był to duet założony wspólnie przez Joannę i Hanię. Hanię Rani, która w minionym roku podjęła się zadania zremiksowania jednego z utworów, Skalpela. Kompozycji Escape, w oryginale pochodzącej z najnowszej tegorocznej płyty Igora i Marcina. Płyty zatytułowanej Highlight. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wspomniałem o Skalpelu, który niestety nie uwiódł mnie płytą Highlight, opublikowaną w zeszłym 2020 roku. Warto jednak powiedzieć, że muzyka tego wrocławskiego duetu jako mebel sprawdzała się doskonale. Ale poza albumem Highlight, Skalpel opublikował również rozszerzoną wersję płyty Transit, wydanej pierwotnie w roku 2014. W 2020 Transit został wzbogacony 4 utworami, co nadał, myślę, tytuł pewnego utworu, który właśnie się tam pojawił. Thank you. Trzecim. Transit Extended. Utwór, który należałoby chyba uznać za tytułowy w tym kontekście, bo w 2020 uzupełniał płytę Transit z roku 2014. Poza nim pojawił się również Express, Extra i Exit. A w nim trzecia z rzędu mocno subiektywne podsumowanie roku 2020, w którym pojawiło się sporo zapowiedzi na 2021. Jedną z nich była jednostronna epka zatytułowana Atlas. Atlas. Tym utworem Andrew Ferguson i Matthew McBrayer zapowiadali w 2020 pełnometrażowy album. Jaki będzie? Wstępnie można przypuszczać po kolejnych opublikowanych trackach. W moim odczuciu mamy tu do czynienia z muzyką etniczną XXI wieku. Bicep i Apricord, czyli kolejna zapowiedź pełnometrażowego albumu, który ma się dopiero pojawić. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim Solomon i kolejny zwiastun zaplanowany na rok 2021.